תפקחו את העיניים, תסתכלו סביב, פה ושם נגמר החורף ונכנס אביב. בשדה ליד הדרך יש כבר דגניות, אל תגידו לי שכל זה לא יכול להיות. אנשים טובים באמצע הדרך, אנשים טובים מאוד, אנשים טובים יודעים את הדרך ואיתם אפשר לצעוף. שבנו, שמש כבר יורדת ומאוחר, רק בתוך הדשא קלנית לוחשת, שובו בשלום ניפגש מחר. אצלנו בחצר בצל עצי הזית באים בדרך המון אורחים לקיץ, לכל אחד מהם שפה משלו ודרך משלו להגיד שלום. לכל אחד מהם שפה משלו ודרך משלו להגיד שלום. בן מאיטליה אומר בונג'ורנו, בת מצרפת אומר בונג'ור, כאן מיפן אומר אוהיו, כשהוא בא שלום. צבענו את הגדר, קצרנו את הדשא, ילדי כל העולם יוכלו עכשיו לגשת, לפתוח לרווחה את השער הירוק ולהביא ברכה מרחוק רחוק. לפתוח לרווחה את השער הירוק ולהביא ברכה מרחוק. ילדי העולם כולו רוקדים במה.